Teatru Național Radiofonic pentru copii. Vă prezentăm în premieră Domnița Lacrimă Furată. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Moșule, ce ne facem cu împăratul nostru? Atât de tânăr și atât de nefericit. Sunt sfetnicul lui și nu știu ce sfaturi să-i mai dau ca să-l mai îmbunesc puțin, să-i mai risipesc gândurile negre. E, dragul meu, viața omului e o capcană din care trebuie să știi cum să ieși ca să fii fericit. Uite, eu am îmbătrânit că nici nu mi-aduc aminte câți ani mai am. Poate 100, poate mai mult, Dumnezeu știe. Eu l-am apucat și pe tatăl împăratului nostru de astăzi, ba chiar și pe bunicului, marele verde împărat. Dar niciunul nu a fost atât de nefericit ca el. A stă cufundat în gânduri, nu se mișcă de pe tron. Nu mai vrea să mănânce, nici să bea măcar o bardacă de apă. Nu mai vorbește aproape deloc. Dar dacă mai bolborosește uneori cât un cuvânt, din care se înțelege că o vrea pe domnița lui. Dar de unde să-i aducem? Că nici nu o cunoaștem. Nici nu știm unde trăiește. De mai fi trăim pe undeva. Parcă eu nu-l văd, se topește ca o lumânare încetul cu încetul și simt eu că sufletul lui arde ca o pădure în flăcări și timpul îi întețește focul care îi mistuie birea lui tânără de fecior și de împărat. Întocmai, moșule, întocmai. Fiecare gând e pentru ea, pentru domnița necunoscută cu care a fost logodit pe când era de o șchioapă de răposatul împărat. Aș cutreiera pământul în lung și în lat, aș răscoli lumea de la un capăt la altul numai să-i găsesc logodnic. Și cerul aș colinda din stea în stea, dacă aș avea speranța că o voi găsi pe acolo. Uite ce sfetnice. Domnița aceea cu care a fost logodit împăratul nostru a dispărut fără urmă. Ce s-o fi întâmplat cu ea nu știe nimeni. Poate o fi fost furată de vrăjitoarea pădurii despre care știm că trăiește prin părțile noastre. Acolo ar trebui să o căutăm pe logodnica împăratului, dar cine să ajungă în pădure? Cine să aibă curajul să intre în întunericul pădurii unde vrăjitoarea își are sălașul? Cine, sfetnice? Dacă aș fi mai tânăr și mai în putere, m-aș duce eu, dar așa... Vrăjitoarea asta are puteri nemai auzite. Se spune că îi face nevăzuți pe oameni cu vrăjile ei. Sfetnice! Sfetnice! Auzi-mă, strigă. Unde ești? Aici, aici, luminate împărate. Acum vin. Am venit, stăteam de vorbă cu moșul. Ai găsit-o? Nu, încă nu. Încă nu, luminate împărate. Dar am trimis oameni în toată țara să o caute. Nu va rămâne nicio palmă de pământ necercetată, nicio casă neiscodită. Domnița mea, logodnica mea, unde ești? Nu mai am noapte, nu mai am zi de la Dumnezeu să n-o chem. Mi-e dor de ea, sfetnice, mi-e tare dor de ea. Dacă e pierdută și n-o voi găsi, am să mă sfârșesc și eu. Luminate împărate, răbdare, răbdare, trebuie să o găsim într-o bună zi. Mă mistui de dorul ei și nimeni nu-mi vine în ajutor, nimeni nu-mi dă nicio veste despre ea, nimeni nu-i în stare să-i dea de urmă. Eu ca sfetnic ți-am dat întotdeauna sfaturi bune. Eu zic, Să ai răbdare. Ești tânăr, puternic, ai o împărăție mare, cu neputință să nu-ți găsim pe domnița inimii tale. Unde ești, domniță? Te strig și nu mă auzi. Te chem și nu vii. Toată viața am să mi-o petrec așteptându-te. Asta mi-e soarta, să rămân singur fără tine. Dar dacă... Știu ce vrei să spui, sfetnice. Că poate a murit. Nu. Nu poate să moară, fiindcă o iubesc eu. Moartea nu are putere asupra celor care se iubesc. Nu are putere să ne despartă. Dragostea e mai puternică decât moartea, sfetnice. Ce mai spune împăratul nostru? Nu-mi intră în cap și pace. Cum și-a adus aminte așa deodată de domniță? Cum, moșule? Tinerețea, sfetnice, tinerețea te apucă așa deodată. Și dorul ăsta al omului are socotelile lui și nu vine tamnesam, ci atunci când îi sosește ceasul. Acum a sosit și ceasul dorului și pentru împăratul nostru. Adică i-a venit vremea să se însoare. Și când îți vine vremea, s-a sfârșit cu tine. Nu te mai părăsește. Și unde mai pui? Că n-a văzut-o niciodată. Nici când era copil și l-a logodit cu ea tatălui. Cum să-ți fie dor de o domniță pe care n-ai cunoscut-o măcar? Asta e o taină, sfetnici, o taină a sufletului omenesc. O taină și o binecuvântare de la Dumnezeu. Niciun om n-ar putea trăi dacă nu i-ar fi dor de cineva, fie și de o ființă necunoscută, dar pe care o visează. Nu. De ce? De ce e asta, moșule? Parcă ar fi un vânt blestemat stârnit așa din senin. Nici eu nu știu ce poate fi. Nu. Nu e bună. Mi s-a încrețit pielea pe mine. M-a luat deodată cu frig. E ca un vânt rece de gheață care pătrunde în palat. Parcă o piază rea ne dă târcoale, mai știi? Mie mi s-a făcut frică. Zău așa, moșule, mi-e frică. Ține-ți firea, sfetnice, lumea e plină de primejdii, dar asta nu înseamnă să ne fie frică de ele. Eu zic să mergem să vedem ce face împăratul. O fi auzit și el? Bine zici, să mergem. Hai. Mărite împărate, știu de ce ați venit. Am simțit și eu șuieratul acela ciudat. Ce poate fi, moșule? Cât sunt eu de bătrân, dar până azi nu mi s-a întâmplat să aud o năzdrăvănie ca asta. Dacă ar fi furtună afară, aș mai pricepe ceva, dar afară e timp frumos, cerul e limpede ca oglinda, nici frunza nu mișcă. Nici tu nu știi, moșule. Nu, mărite împărate, nu știu. Ați auzit? Da. Vine din nou. Da. Oare din cotro vine? Dinspre pădure. Întocmai, de acord. Să ieșim din castel și să mergem în grădina castelului. Poate aflăm ce se petrece. Veniți cu mine. Va fi al meu. Iar tu, slugă proastă, care mă însoțești pretutindeni, mă vei sluji ca pe o împărăteasă. Da, stăpână, ca pe o împărăteasă. Aurul și diamantele vor fi ale mele, cumpărat cu tot. și întreaga împărăție îmi va sta la picioare și nimeni nu va ști cine sunt cu adevărat. Vrăjitoarea pădurii va deveni împărăteasă! Împărăteasă! Ce spui, slujnica proastă? Precum ți-e voia, stăpână. Dacă ai să scoți, vino încoa, o singură vorbă să le spui că sunt vrăjitoare. Tu știi ce te așteaptă? Știu, știu, stăpână. Spune, spune ca să mă convingi că n-ai uitat. Spune! Îmi smulci limba din gură, da? Îmi scoți ochii, da? Și mă arunci în foc. Ah, să-ți aduci aminte întotdeauna de puterea mea de vrăjitoare. Da. Ești în mâinile mele și n-ai să scap decât atunci când am să vreau eu. Numai că eu n-am să vreau niciodată, căci fără tine te urăsc, slujnică proastă, fiindcă am nevoie de lacrimile tale, fiindcă eu nu pot avea lacrimi de om ca tine și totuși sunt mai puternică decât ești tu. Iar ție ți-e frică de puterea mea de vrăjitoare. Ia spune-mi, sunt frumoasă? Da, da, stăpână, ești frumoasă. Cum erai tu înainte, când te-am răpit? Da, stăpână, cum eram eu înainte, când m-ai răpit. Oh, și-am să rămân frumoasă, căci am să beau lacrimile tale de bucurie. Lacrimile tale de om. Da, stăpână, lacrimile mele de om. Hai, acum dă-mi cupa de argint. Iată, iată, stăpână. Așa. Voi avea nevoie de lacrimile tale chiar acum, înainte de a-mi arăta împăratului și de a-i deveni soție. Simt că au început să-mi crească degetele și unghiile ca niște gheare și părul mi-a devenit aspru și dinții îi simt cum se prefac din nou în colț de fiară. Iar în spate simt cum îmi crește iar cocoașa. Hai, repede! Repede, repede, slujnică! Dă-mi repede să beau lacrimile tale ca să nu mă urățesc și să-mi răiau înfățișarea de vrăjitoare pe care ți-am dat-o eu ție. Hai, dă-mi lacrimile tale de om! Haide! Scaldă-ți obrajii în apa ochilor și umple-mi cupa de argint ca să beau. Haide, grăbește-te! Hai, grăbește-te să râzi ca să țâșnească lacrimi de bucurie pe care să le culeg eu. Eu să le culeg de pe obrazul tău. Cum? Cum să râd, stăpână, când sunt atât de nefericită? Râz odată, stârpitură! Vino încoace. Vrei să-ți smulg limba? Nu. Vrei să-ți străpung inima? Nu, stăpână, nu, să nu faci asta. Atunci de ce nu râzi? Nu pot, stăpână, nu am nicio bucurie pe lume. Așa. Te fac eu să râzi, slugă proastă. E, las că-ți vine o de hac, pui de om. Ai să râzi de bucurie. Hai să vezi tu. Ia vino cu. Da. Tu știi ce m-am gândit? Nu, nu, stăpână. După ce am să devin împărăteasă, am să-ți dau drumul ca să te duci încotro vrei. Da? Da, stăpână? Să plec încotro vreau? Tocmai așa. Nu vei mai fi sluga mea. Vei fi liberă. Și n-am să te mai slujesc niciodată? Niciodată. Vei pleca să-ți cauți singură norocul în lume. Singură? Norocul în lume? Voi fi atât de fericită? Da, Dar cu mâinile astea ca niște iare, cum voi fi privită de oameni? Și cu cocoașa asta din spate și cu urâțenia chipului meu, mă vor alunga toți de la poarta lor și vor azmuți câinii pe mine când mă vor vedea cum arăt. Da, parcă eu am să te las să pleci așa cum ești acum. Nu, da? Sunt doar vrăjitoare. Ai uitat? N-am uitat, stăpână. Te voi face din nou cum arătai înainte și numai după aceea îți voi da drumul să pleci. Da, stăpână, da. Frumoasă cum arătam înainte. Da, ai doma cum erai când te-am răpit eu. Și oamenii mă vor privi cu drag ca altă dată? Da. Și mă vor îndrăgi din nou? Din nou, firește. Și voi putea să-mi caut locotnicul cu care am fost legată, da, din copilărie de părinții, da, noștri? Da. Oh, ce fericită sunt! Ce fericită sunt! Așa, așa. Am văzut să-ți curgă lacrimile de bucurie. Uite-le cum apar în colțul ochilor și se preling pe obraz. Iar eu am să ți le culeg pe toate, fiindcă tu nu trebuie să guști din ele. Stai puțin, stai puțin. Așa, sunt toate ale mele până la ultima lacrimă. Haideți, lacrimi, porniți-vă, porniți-vă din ochii ei. Deschideți-vă izvorul și curgeți și roaie. Așa, așa, intrați în cupa mea de argint, lacrimi fermecate de om, ca să vă pot bea și să-mi dați frumusețea omenească. Ce bune sunt lacrimile voastre de om. Ia te uită, mâinile mi-au devenit din nou frumoase. Părul e iarăși moale, iar obrazul mi s-a luminat. Slugă, lacrimile tale de bucurie m-au făcut iar frumoasă. Și eu, stăpână, de mâine, când ai să fii împărăteasă, voi putea pleca așa cum mi-ai promis? Ai să mă faci și pe mine frumoasă ca înainte? Slugă proastă și urâtă, n-ai să pleci niciodată de lângă mine. Da. E cum să-ți dau drumul când numai cu lacrimile tale pot să rămân așa cum sunt, da, acum? Dar mi-ai promis, stăpână, și m-ai făcut să sper. Doar ca să te fac să plângi de bucurie. Nu. Ca să-mi pot umple cupa cu lacrimile nu, tale. Nu. Ai nu. Să rămâi sluga mea pentru totdeauna. Nu, nu. Ai auzit? Nu, nu am să rămân. Pentru totdeauna. Nu. Împăratul tatăl tău și împărăteasa mama ta au murit de inimă rea după ce te-am furat eu. Iar acum, știi cum ești? Ești singură pe lume. Nu. Nimeni nu te mai poate scăpa. Numai pe nimeni să-ți vie în ajutor. Ba da, îl am pe logodnicul meu. Pe care nici nu-l cunoști, căci nu l-ai văzut niciodată. Cine știe cine o fi logodnicul tău și unde o fi trăind? Și el mă caută. Da? E, n-are să te găsească niciodată. Și chiar dacă te va întâlni într-o zi, nici prin minte nu-i va trece că sub urâțenia ta se ascunde logodnica lui. Vei rămâne pentru totdeauna sluga mea. Viața ta e legată de a mea, nu de-a necunoscutului tău logodnic. Și acum răspunde-mi. Ești sluga mea? Da, stăpână. Sunt sluga ta. Aha. Vei fugi vreodată de la mine? Nu, stăpână. Nu voi fugi niciodată. Te-am învins, pui de om. Te-am învins. E împăratul. Fii atent ce spui. Uite-l că se apropie. O prințesă în grădina castelului meu. Sfetnice, moșule, o vedeți și voi, nu? Da, da, da, da, da, da. O prințesă cu o slujnică în spatele ei. Cine-o fi? Se vede treaba că nu-i de prin părțile noastre. Să ne apropiem și să o întrebăm. Cine ești, frumoasă prințesă? Și de unde ai sosit în împărăția mea? Mărit împărat, întâmplarea m-a adus pe tărâmul tău. Și pentru că sunt străină de aceste locuri, eu cer cu plecăciune găzduire în castel pentru mine și pentru slujnica mea. Și eu sunt de neam împărătesc. Care împărat ți-e tată, frumoasă prințesă? O, chiar dacă ți-aș spune, tot n-ai fi auzit de el. Eu vin de peste 9 mări și țări, de acolo unde n-a călcat picior de om din împărăția ta. Fii binevenită, prințesă. Vei găsi în castelul meu tot ce-ți trebuie. Te primim cu bucurie și poți rămâne la noi cât timp vei voi. Mulțumesc. Sunt fericită că soarta m-a dus pe meleagurile acestea, unde am găsit o gazdă atât de primitoare și un împărat atât de binevoitor. Acum să-ți prezint pe însoțitorii mei. Da. El e sfetnicul meu. În plecăciune, prințesă. Sfaturile lui mi-au fost totdeauna folositoare. Da. Iar acesta e moșul, omul cel mai înțelept din toată împărăția. Bun venit, prințesă, la curtea noastră. Mă bucur că mă primiți cu bunăvoință. Eu nu știu cât am să rămân. Țara mea este vestită prin ospitalitatea ei. Noi primim pe oricine ne calcă hotarul cu gânduri bune. Da. Prințesă. Da. Slujnica ta e atât de urâtă cu cocoașa ei și cu unghiile ca niște ghiare. Am aici la castel slujnice frumoase care sunt gata să te slujească. Nu, nu, nu, nu, nu am nevoie de alta. M-am obișnuit cu ea, așa urâtă cum e. Împărate, ce frumos castel ai! Cum n-am întâlnit în nicio altă țară pe unde am umblat. Strălucește ca soarele. Străbunul meu l-a ridicat. Dar să mergem să ți-l arăt. Da. Te vei minuna, prințesă, cât aur și câte diamante are în el. De-abia aștept să-l vizitez. Tu, slujnică, să nu te miști de aici până mă întorc. Precum ți-e voia, stăpână. Și acum, înălțimea ta, să mergem să vedem castelul cu bogățiile lui. Te voi duce prin toate încăperile. Vei vedea frumusețea saloanelor. Vei intra și în sala tronului. Și apoi vom urca în turnul cel mai mare, de unde se vede împărăția mea până hăt departe. Da? Să mergem! Să mergem! Moșule, moșule, vină mai încoace, vreau să spun ceva. Venirea prințesei nu miroase bine. Ca să fiu sincer, nici mie. Aici e ceva necurat. Ai văzut cum se uita împăratul nostru la slujnica prințesei? Vorbea cu prințesa, dar o privea tot timpul pe slujnică. Trebuie să fim cu ochii în patul. Da, da, da, da, da, slujnica asta a prințesei seamănă mai mult a vrăjitoare, cu cocoașa ei în spate și cu mâinile ca niște iare de pasăre. Ciudat, foarte ciudat, ai dreptate, sfetnice. Hai, hai să-i scodim, poate aflăm ceva. Să ne apropiem de ea ca și când n-am avea nimic de gând. Sunt bucuroasă că ați venit la mine. Sunteți oamenii cei mai denădejde ai împăratului, după cum am auzit adineauri. Da, da, e adevărat ce spui. De aceea vreau să vă încredințez o taină. O taină? O taină? Da, o taină a mea. Și trebuie să o aflați până se întoarce stăpâna mea, fiindcă m-ar omorâ. Tocmai ne întrebam și noi cine ești, cine-i stăpâna ta și Cum de ați ajuns aici, fiindcă porțile sunt toate închise și nimeni nu poate pătrunde până la castel neanunțat de străși? Așadar, cine ești? Eu? Eu sunt logodnica împăratului vostru. Logodnica? Da. Logodnica. Ați auzit bine. A împăratului vostru. E, uite ce-i fătucă. Nu te juca cu vorbele, fiindcă s-ar putea să o pățești. Cum să fii tu logodnica împăratului? Da, sigur, împăratul nostru e logodit într-adevăr, dar nu cu tine, ci cu o fată de împărat frumoasă ca ruptă din soare. Te-ai uitat vreodată în oglindă să te vezi cum arăți? Parcă ai fi o vrăjitoare. Oricum aș arăta, sunt logodnica lui. Mai spune vorba asta, fătucă. Vrei să fii pusă în lanțuri? N-are nimeni lanțuri pentru dragostea mea. Încep să mă scoți din sărite. Dacă nu te astâmperi și o ții una cu logodna, ți se va tăia capul. Nu există sabie pentru dragostea mea. Moșule, slujnic, asta este nebună de legat. Uite ce pacoste a căzut pe castelul nostru, așa, din senin. Voi nu mă credeți, dar împăratul are să mă creadă. Ce, împăratul? Da. Să nu te-a pus să-i spui prostia asta cu logodna. Ba da, am să-i spun. Am să-i spun, fiindcă l-am găsit. Nici să nu te gândești. Uite-le aia, moșule, stârpitura asta logodnica împăratului. Trebuie că nu-i toate mințile. Las că avem noi ac de cojocul ei. Sfetnice! Moșule! Ne strigă împăratul. Veniți încoace! Da, venim. Am venit. Tocmai voiam eu și moșul să spunem ceva ce n-are să te bucure. Îmi spuneți mai târziu. Acum eu vreau să vă spun ceva. Am lăsat-o pe prințesă în grija doamnelor de la curte și am alergat să vă aduc vestea cea mare. Și ascultăm, mărite doamne. Vedeți voi, fata aceea de acolo, slujnica prințesei? Dar tocmai despre ea voiam și noi să-ți vorbim. Despre ea? Atunci și voi ați aflat? Înseamnă că știți cine este. Ba bine că nu. O slujnică nebună a prințesei. Nu. Nu e o slujnică nebună. E logodnica mea, pe care o caut de atâția ani. Am găsit-o, sfetnice. Am găsit-o, moșule. Cine? Logodnica înălțimii tale? Da. Doamne, apără-ne cu neputință. Poate o vrăjitoare care ia mințile oamenilor. Cine ți-a spus, mărite împărat? Sunt lucruri în lume pe care le afli cu inima, nu cu mintea. Nu trebuie să ți le dezvăluie nimeni. De cum am văzut-o, am știut cine e. Eu zic că nu ar fi bine să te grăbești, să chibzuim puțin. Nu-i timp să chibzuim. Mă duc la ea, veniți cu mine. Știam că vei veni. Tu ești logodnica mea. Știam că te voi găsi. Tu ești logodnicul meu. De ani întregi te caut. De ani întregi mi-e dor de tine. În fiecare dimineață când mă trezeam, în fiecare seară când adormeam, mă îndreptam cu gândul spre tine. Adormeam cu gândul spre tine. Fii binevenit în castelul meu, care va fi și al tău de azi înainte. Și te voi sui alături de mine pe tronul lăsat de tatăl meu și pe care îl vom împărți amândoi. Cum ai știut că sunt logodnica ta? Cum ai știut că sunt logodnicul tău? Când eram de o șchioapă, tatăl meu mi-a spus că m-a logodit cu fiul împăratului vecin și că atunci când voi fi mare, voi fi soția lui. Apoi, într-o noapte, am fost furată de o vrăjitoare și dusă în pădurea ei ca să-i fiu slujnică și să-mi bea lacrimile. Atunci înseamnă că... Prințesa, stăpâna mea, e vrăjitoarea. Ai auzit, sfetnice? Ține-mă, doamne. Și tu, moșule? Da, și eu. Mai sunt și minuni pe lume. Și acolo, în pădurea ei blestemată, în care am crescut, n-am încetat niciodată să mă gândesc la logodnicul meu necunoscut. Adineauri când te-am văzut, inima a început să-mi bată, să-mi spargă pieptul și un glas tainic mi-a șoptit: el e logodnicul tău, spune cine ești! Și eu am auzit glasul tainic care ți-a șoptit ție la ureche și am fost cuprins de o vrajă care mi-a învăluit inima și m-a adus spre tine. Vei fi mireasa mea. Voi chema pe toți supușii împărăției ca să te arăt lor. Iată pe împărăteasa voastră. Plecați-vă înaintea ei. Nu, sunt atât de urâtă. Ce vor spune oamenii când mă vor vedea? Își vor întoarce fața de la mine și își vor acoperi ochii ca să nu mă vadă. Nu ești urâtă, domniță. Ba da, sunt urâtă. Nu-mi vezi cocoașa, nu-mi vezi mâinile ca niște ghiare, părul încâlcit și sârbos. Cum să trăiesc în castelul tău de aur și de diamante? Nu, mai bine plec, fericită că te-am găsit și te-am văzut. Dacă așa mi-a fost scris ca să nu te am ca soț, nu sunt de vină. Nu te mai las să pleci. Spui că ești urâtă, dar pentru mine ești cea mai frumoasă din toată împărăția. Frumusețea ta e în tine, în inima ta curată, care a trăit sperând să ne întâlnim. Nu ești urâtă, domniță, iar oamenii trebuie să vadă și să înțeleagă frumusețea sufletului tău, mai presus de urățenia chipului tău. Te iubesc, domniță. Mă iubești? Așa cum sunt? Așa cum ești, domniță. Fiecare om are perechea lui în lume pe care trebuie să o întâlnească într-o zi. Tu ești perechea mea. Plângi, domniță? De bucurie acestei clipe pe care am așteptat-o atâția ani. Sunt fericită. Ochii ți se scaldă în lacrimi. Lacrimile ți-au acoperit obrajii. Curg și roaie, domnița mea. Da, curg și roaie și le sorb pe buze și le beau. Domniță! Ce e prințul meu? Cocoașa! Ți-a dispărut ca prin farmec. Da. Ai trupul frumos și mlădios ca o trestie. Și mâinile nu-ți mai sunt ghiare. Sunt mâini, ca la toți oamenii. Și părul ți-a devenit lucios ca mătasea și strălucitor ca lumina. Lacrimile mele au făcut minunea asta. Lacrimile pe care mi le fură și mi le soarbe vrăjitoarea de atâția ani. Fericirea ne face frumoși. Cât de fermecătoare ești, domnița mea. Acum pot să fiu mireasa ta. Ce zici, moașule, de fărfăta asta din castel? Cum n-am mai văzut de mult. E doar nunta împăratului. Dar vrăjitoarea aia care este de teatre prințesă, pe unde o fi? A dispărut fără urmă după ce a văzut că slujnica ei, adică domnița noastră, a mărturisit cine este. Parcă a înghițit-o pământul, dar eu cred că se ascunde pe aici, pe undeva, și pune la cale o răzbunare cu vrăjile ei. Dacă o tibuiesc, îi rup picioarele. Fii cu băgare de seamă că e rea ca toate vrăjitoarele și te poate preface într-un șoarece sau mai știu eu în care lioană. Mai bine să fim prudenți și cu ochii în patru. Să nu se apropie de domniță și să-i facă un rău tocmai acum, în preajma nunții. Și ce nuntă, moașă! Cam povești! Tot castelul e în sărbătoare. Știi că am trecut pe la bucătărie. 20 de bucătare abia pridindesc cu prepararea bunătăților. Ia, ascultă. Vițel, vițelat a fost stropit cu sos de vin și aromit cu foi de dafin. Purcel de lapte, purcel de lapte rumenit la cuptor cu șorici fragedi și gustos. Da, da, da, da, da, da. Pui cu mujdei de usturoi, momițe la frigare, ficăței la tigaie, fazan înăpușit, sitare umpluți, o stropel de prepeliță, alivenci cu brânză, baclavale, baclavale cu sirop, plăcinte învârtite, poale în brâu. Și sunt doar o parte din bucatele preparate de bucătarii noștri. Ca să nu mai vorbesc, să nu mai vorbesc de vinurile din pivnițele împărătești, roșii ca sângele sau aurii, cum e chihlimbar. Moșule, va fi o nuntă cum n-a mai fost alta prin părțile noastre. Vine împăratul cu domnița lui. Să mergem, să-i lăsăm singuri. Acum că s-au găsit după atâția ani, au să-și pună multe. Că bine zici. Hai să mergem. Domnița mea, azi e nunta noastră. Am trimis vestea tuturor supușilor mei din întreaga împărăție că de azi vor avea și o împărăteasă. Toată țara se pregătește de nuntă. Casele au fost împodobite frumos, cu ghirlande la ferestre. Porțile au câte un brăduț deasupra lor. Cântece de bucurie răsună de la un hotar la altul. Iar eu sunt cea mai fericită domniță de pe pământ, fiindcă ne-am găsit unul pe altul și ne-am recunoscut. De când eram copil, îmi făceam visuri. Bac am să te întâlnesc și am să colind cu tine mână în mână întreaga lume. Bac am să te găsesc într-o grădină plină cu flori albe. Și eu visam ca și tine. Mi te închipuiam cu o coroană de aur pe frunte, câteodată cu părul negru ca pana corbului, altădată cu pletele blonde căzute pe umăr. Mai ales după ce am fost furată de vrăjitoare și dusă în pădurea ei, mai ales atunci, în anii petrecuți ca slujnică, fiecare zi era un vis. Fără visele mele aș fi murit. Îți auzeam inima bătând odată cu inima mea și le spuneam celor din jurul meu: ascultați cum bate inima logodnicei mele. Iar ei râdeau și spuneau: e inima ta care bate. Și atunci le strigam: nu râdeți, căci eu și logodnica mea avem o singură inimă. De azi înainte mă voi uita în fiecare zi în ochii tăi mari și galeși, ca să descopăr în ei frumusețea lumii în care trăim. De azi înainte îți voi mângâia obrazul tău diafan pentru a simți toată cumințenia lumii în care trăim. Mi-e teamă de atâta fericire. Este aievea sau doar visez? Mă sperie gândul că m-aș putea trezi din vis și să fiu din nou slujnica nefericită a vrăjitoarei. Spune-mi că totul e adevărat, că suferințele mele au luat sfârșit pentru totdeauna, că voi rămâne lângă tine. Vei stăpâni de acum încolo toată împărăția gândurilor mele. Iar tu vei domni peste visurile mele toate. Vei fi stăpâna inimii mele de la un hotar la altul. Iar eu voi lua vamă câte un sărut pentru fiecare cuvânt de dragoste. Vino, domnița mea, vino, căci ne așteaptă preoții să ne binecuvânteze și nuntașii să-ți arunce flori în cale. Dă-mi mâna! Să mergem! Încotro, domniță! Vrăjitoarea! De unde ai răsărit, spurcat-o? Credeți că m-am întors în pădurea mea? Credeți că a scăpat? Și de ce mă uitați așa, cu ochii mari la mine? Ce? Nu vă place că mi-au crescut mâinile ca niște ghiare și că am cocoașă? Dacă n-am mai avut lacrimile domniței să le sorb, m-am prefăcut din nou cum eram înainte de a o fura. Dar acum, acum o vreau înapoi pe domniță. Nu, nu, nu, nu mă duc din nou să o slujesc. Vai să vii! Te fac eu să vii! Nu ți-o voi da niciodată, vrăjitoare scumpă! Apără-mă, apără-mă, nu vreau să mă ia cu ea. Nu te va lua, domniță, acum ești a mea. Și dacă am să te fac nevăzut cu vrăjile mele? Nu mai ai nicio putere asupra noastră. Nu? Vom vedea! De la cap la picioare, ochiul mic, ochiul mare te privește, nu te zărește, te aude doar urechea, tu-tu-tu, mâncă-te-a strechea, tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu, de la cap la picioare, de la cap, tu-tu-tu. Ia privește-ți logodnicul, haide, privește-l. Nu-l văd, era lângă mine, adinaur. Sunt lângă tine, domniță. Uite-mă. Te aud, dar nu te văd. Te-a vrăjit să nu mai fi văzut de nimeni. M-am răzbunat pe tine. N-ai să-l mai vezi niciodată pe împărat. Vorba eu auzi, chipul nu-l vezi. Împăratul va trăi de azi înainte ca un duh pe care oamenii nu-l vor mai vedea. Și nunta noastră? Nunta! Și oaspeții chemați la nuntă? Oaspeții! Și viața mea? Toate sunt pierdute! Iar eu, cum să mai pot sta pe tronul meu împărătesc fără să fiu văzut de slujitorii mei? Ce se va alege de împărăția mea? Ce fel de împărat voi fi? Să strig în zadar, eu sunt împăratul vostru? Toți vor striga la rândul lor, dacă ești împăratul nostru, arată-te să te vedem. Oh, nu se poate trăi printre oameni după alte legi decât cele omenești. Și fuga noastră după fericire a fost în zadar. Am fost însetați de dragoste și ni s-a dat doar un strop cât să ne amăgim. Neputincioasă, îmi aștept o sândă. Vrei să ți-l dau înapoi pe logodnicul tău? Da. Vrei să-l fac să fie văzut din nou? Da, da. Ce-mi ceri în schimb? Îți dau orice. Îți cer să te întorci la mine, să-mi fii din nou slugă. Să nu spui da, domniță. Dar tu, tu, cum vei trăi nevăzut de nimeni? Cum vei răbda? Vei suferi toată viața și suferința asta e din cauza mea. Și într-o zi mă vei urâ. Vrăjitoare-o! Te ascult, domniță. Merg cu tine. Voi fi din nou slujnica ta. Nu, nu, nu te las. Domniță. Moșul. Domniță, ce se petrece aici? Vrăjitoarea l-a făcut nevăzut pe împărat cu vrăjile ei. Și unde-i împăratul? Aici, moșule, în fața ta. Dar nu mai pot fi văzut de nimeni. Vă să zic că așa stă treaba. Vrăjitoare a furisită. M-am răzbunat. Păi împăratul nu poate să rămână așa nevăzut. Numai dacă domnița se întoarce la mine. Nici asta nu se poate. Dacă vreau eu, apoi, se poate. Apoi nu te pune cu mine, vrăjitoare, că mă supăr rău și te vrăjeți că eu mai abitir ca tine. Ia, vino, încoace mai aproape să te văd mai bine. Iată-mă. Așteaptă o leacă și ciulește bine urechile să auzi ce n-ai auzit. Nu te mai opinti, moșule, fiindcă numai eu cunosc vrăjile. Dincolo de vrăjile tale de vrăjitorie este altceva mai puternic, voința omului. S-o văd și pe asta. Acum, care pe care? ai să pierzi, moșule! N-am pierdut în viață decât ce-a fost rău și de-aia am ajuns la 100 de ani, poate chiar mai mult, că de la un timp nu mai am șirul anilor. Luminate, împărate, dacă nu te văd, măcar te aud! Poți să desfaci vraja și să fiu din nou văzut? Toate vrăjile pot fi desfăcute. Opește-te, moșule. Fiecare lucru la timpul lui, domniță. Mărite stăpâne, nu-i decât un leac pentru desfacerea vrajei. Voința ta. Voința mea, moșule? E destul să vreau? Dacă vrea, omul poate atinge stelele cu mâna. Și ce trebuie să fac? Spune de trei ori să se desfacă vraja. Vreau să fiu văzut. Atât? Atât, dar trebuie să vrei cu toată puterea. Acum, hai, spune! Să se desfacă vraja. Vreau să fiu văzut. Să se desfacă vraja. Vreau să fiu văzut. Să se desfacă vraja! Oh, oh, minune! Mărite, mărite, împărate, te vedem din nou. Cu adevărat? Mă vedeți? Da, da. Te văd, te văd! Mulțumesc, moșule! Și eu îți mulțumesc! M-ai învins, moșule. Nu-mi rămâne decât să plec și să mă ascund din nou în pădurea mea. Vrăjitoare, du-te de unde ai venit. În pădurea în care m-ai ținut atâția ani departe de oameni, bându-mi lacrimile. Și eu am fost cândva ca voi. Eram și eu o fetiță neastâmpărată și într-o zi m-am rătăcit în pădure. M-a găsit o vrăjitoare bătrână, m-a luat cu ea și m-a crescut. Dar am devenit și eu vrăjitoare. După ce bătrâna a murit, am rămas singură. Dar dorul după copilul care fusese odată l-am păstrat în inima mea. De aceea, domniță, îți beam lacrimile cu speranța că odată și odată voi scăpa de blestemul vrăjitoarei și voi deveni din nou om. Nu știi că împrăștind fericirea și nu furând-o pe altora, devenim cu adevărat oameni? Nu știu. Dacă ții cu tot din adinsul să fii om ca noi, rămâi la castelul nostru. Îți voi da zi de zi câte o lacrimă din lacrimile mele, căci eu voi plânge de fericire în fiecare dimineață. Faci asta pentru mine, după cât rău ți-am pricinuit? Da, fiindcă te iert. Am auzit bine, domniță, mă ierți? Eu nu știu să urăsc. Poți să ierți? Poți să mă ierți? Da, da, fiindcă sunt om. Domniță! Plângi? Mărite, împărate, vrăjitoarea plânge. Nu-mi cred ochilor. Dar ce se petrece cu mine? Iată, uită! Nu mai am gheare de pasăre. Cocoașa a dispărut și ea. Pentru că plângi de bucurie și-ți bei propriile lacrimi. Am început să fiu om. Sunt om adevărat ca voi. Sunt om. Sunt din nou om. Sunt om. Fii binevenită printre noi. Fii binevenită printre noi. Rămâi cât vei dori la castelul nostru. Sunt om. Și acum să pornim alaiul nunții mele cu domnița. Să sune trâmbițele. să ia parte la nuntă întreaga împărăție, că de azi avem și o împărăteasă. Ați ascultat Domnița Lacrimă Furată, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: împăratul Marius Stănescu, moșul Constantin Codrescu, sfetnicul Ion Pavlescu, vrăjitoarea Janin Stavarache, domnița Lacrimă Furată Costina Ciuciulică, asistența tehnică Radu Verde și Mirela Anton, muzica Paul Urmuzescu, regia tehnică Vasile Manta, asistent regie artistică Violeta Berbiuc, producător Irina Soare, regia artistică Ion Vova.